مونگا مخ کے اوک درم مرحلہ کی اصلاح د ملک وا پاتلسو قوانین سرا اول قانون چدکور مشر با پکور والو خرچ کئی، دویم قانون چدکور مشر با دختل کور مدافعات کئی، دریم قانون چدکور مشر با دشائر اللہ د عزت لحاظ کئی، سلورم قانون چکور کے با شراب او جواری میوی نب شراب گروی او نہ جواری، سلورم پنزم حکم اصلاح الیتاما چی مشر بدکور کے دے یتیمانان اصلاح کی، اوشپگم حکم نہیں نکاح المشرکات چکور کے با نکاح د مشرک سڑی لا لور نور کے او نبا مشرک کا خز پ نکاح اخلی کور بدی وران شی، او وم حکم نہی عن الافعال الممنوع اغا کارونا چی اللہ منکری داغی نبا منکے او منکے گیوا، اتم حکم و مقصد الجماع چی دہیز پالت کی یا رستو نراتلل خپلی بی بی تبنی کے کور بدی وران شی، او نہم حکم مسئلہ دا حلف چی قسم خورے تو دا قسم طریقہ یاد کا اصنا طریقہ دا نئے رہی، بیا دی کور وران شی دا خجن دا قسم خورو نزدے ورطن شوی مخ کی دا دی تفصیل شو، لسم حکم مسئلہ دا ایلا تین لسم یو لسم حکم مسئلہ دا طلاق، او دو لسم حکم ننی سبق کی او سنی سبق کیو دو سوا دری دشتمایاتو اس سبق دو سوا دری دشتمایات، پدی کی مسئلہ درزاد ذکر کئی چی آسنا یو سرے خدیت طلاق اور کی او دا طلاق نبات بچے پیدا شو ندا سڑے یا دا خزا اسنا دا بچے تبانی کی، لارے ہوئی زیم اخلم خدمت نشم کولے، مور ہوئی زور تپئی نشم ور کولے، دل تمسل سوا مور بے پئی ور کئی، او دا سل دا معصوم پلار چرے دا معصوم دا پلار حق دے ندا پلار با دے مور تا نان نفع کا جوڑا جامع اخلی، جوڑا جامع با اخلی، او بیا ور سرا چکل دا بچے تکرش ندے بخل پلار تاوالے کی، قانون دا اسلام ہم دا دے چی آتو کالو تا بچے ورس دو دا بیا دا پلار حق دے، او غالباً دا پاکستان پا کورٹ او عدالت کی ہم دا قانون روان دے، خوب بدقسمتی دا دا چی سو اسلامی قانون یو جائے کرے او سو دلاد میکالے قانون نو ملک تباش ہو، چی مکمل اسلامی قانون وی دا جنگ جگڑی بختمی وی، اس خیالو کئی ترجمے تھا اللہ فرمائی والوالدات یرضین اولادہن، والوالدات پمیندو باندی یرضین اولادہن پی ورکول دی خپل اولاد تا حولین کاملین دو کال پورا، دا دو کال پورا پی ورکول در ذات دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک، کیا مسلک ہو دا لکان آواز لو رو دے بیام چی تفریوش نو لار شی بیا لیٹر آجی لیکی بیا نیز دکی گی سبق خواہ مسئلہ در ازاد دعویٰ دا امام شافی رحمت اللہ لے مسلک داو چی دو کالو وغدا دلیل نیولو دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے مسلک دو نیم کال دے دا نگنی چی امام زمونگا بے دلیل خبر کئی خواہ خبر پوئی گئی سورت احکاف لگ راوا روئی شپگشتم سپارا آل تا زمون دا امام سیب دا مسلک مطابق دلیلو زخرف دخان جاسیہ احکاف محمد اگر قرآن سوئی آیات دے پینیسم نمبر پینزی شپگشتم سپارہ سورت احکاف اللہ فرمائی ووصینا الانسان بوالدہ احسانا حکم کرے مونگے انسان تا د مور پلار سرا د خیگڑے خیگڑے اللہ وی مونگ انسان تا د مور پلار پبارکی ویلی دی چھ تابداریو کا د مور پلار نافرمانی مکوا ذکا اللہ وی حملت امو پگیڑا گردول ددی بچی دی دلرا امو مور دد کرہن پا تکلیفا حملتو پگیڑا گرزول دے دلرا امو مور دد کرہن پا تکلیفا وزاتو کرا او زیگول دے دلرا پا تکلیفا دعا او درین وحملو وفصالو لاس کی لو بول ددی بچی وفصالو د پیونا جدا کول دد سلاسون شہرن دیش میاشتی دی سو میاشتی دیش میاشتی بارہ کن بارہ بارہ دونوں چوبیس شوی دو کالا او شپگ میاشتی کی اوزائی کے ورسرن سو شوی اس دے امام سے مسلک داری چھ دیش میاشتی دی اول حمل لمرات پگیڑ گرزول دیو دویم وحملو پلاس کی لوگول ددی بچی دپل نا جدا کول دد دیش میں آشی دی دویم حمل لمرات لاس کی لوگول لکہ سورہ تی مریم کی راجی شکلی سارے صلاة و سلام پیداشا سورہ تی مریم لگو گو آلتا حمل پماند لاس لوگولم دی کاف مریم توہا سورۃ مریم کی رب العالمین د بی بی مریم واقعے کے کل ذکر کئی نپارا واقعے کی اللہ رب العزت فرمائی وشتم آیات کی فاتت بھی قومہا بس راغلی وادا بی بی مریم پدی بچی سرا قوم پلتا تحملوہو چوچت کرو پلا سکی دی بچی لارا اور حمل پماند لاس چوچتو لو لکا شرع الفیاء کے ابن عقیلم وی یا لیتنی کنتو سبیان مرضیا حملتنی زلفا حولن اکتو اذا بکیتو قبلتنی اربان اذا زللت دارا بکتی ہنے اجما آل کموئی چگور جاگا خپلی وینی زلفا تاملونی زلفا حولن اکتاو زخپلی وین زلاس کی اوچت کرم دلو بولو دفارا تو دلتا ہوئی حمل پمانا لاس کلو بولو اور دیم حمل پمانا گیڑ باندھی گرزولو نو سلاسون چارا دیش میں آشتی نو اس خیالو کی والوالداتو پمیند باندھی یورزینا پیور کول دی اولادہن اولاد پلتا حولینی کاملینی دوکال پورا حولینی کاملین باندھی احکام القرآن دا ابوبکر جساس او درشان دل احکام القرآن دا اشرف علی ثانی رحمت اللہ علیہ نے کچھ کمزور دو جلدو کی دی ماں سر چکم دی اگر دیر کی مسائل بیان نہیں دا یو کنی شکتے عربی دا دابل خوب گورا اشرف علی ثانی رحمت اللہ علیہ چپ مسلو کو پول شکن خا اللہ فرمائی والوالدات و پمیند باندی پیور کول دی پل اولاد تا دو کال پورا لمن دادا را چاد پارا دا ارادا چی را دلری ایو تیم مرد را پورا پیور کول بچی تا یا پورا مدد شدو والل مولودیو پپلار لہو ددی بچی رزقو انا رزق دے دی میندو تا مرزیاتو تا میندو تا وکیس و تو انا او جوړ جامې دي دی لرا بل معروف پنی کې طریقې سرا جوړ جامې واخلي دا پلار دی مور او دا شان رزق تنظیم بکی او دا به دی بچی ته پي ورکی دا بني چې طلاق ورکه په غصه کې راغله پلاری مور ته وي چې ته پويګاو کار پويګي ستا بچي او مور پلار ته وي دا چې باندې کوي ښا خبره پويګي کنا حولین کاملین دو کال پورا خدا مور او د پلار د مور خصمانه دا پلار به کوي ګوري لا تکلف نفس تکلیف کې بنشیا چولې یو نفس را الا وطا مگر مناسب د طاقت داغا اشاره ودی تا چې دا مور دا چنه کوي چې دی پلار ته وي ما تبخی کی جوړی راړي او خخ خورا چرګان او وخت راړي الو صاحب چې ته پي ورکو یا دا پلاری دی مور ته وي چې ته جانے او کار دی جانے دا بچے با ما تلوی دا زما حق دے دا چبانے کور بیادے چلی گی بچی تا معصوم تا گورا اسلام انسانی حقوق خی سخی چی بچے معصوم دے مکلف ندے پاک کاماتی لائیو نو ظلم ور سرمو کو موریو پلارا دا حق او یورپ اگے دا دی حق نہ محروم کی پلاری نی معلوم پیدا شی پاسپتال کی لوئی گی او پس تنم پیدا کی گی نا تنم پیدا کی دلی گی ہاں دائلا بیلا داغل پلار مور محبت نباغت سے خبری خواہ سم رسولم یورپ پکر او بیاد معصومان ہو کہ پڑھرون ہم لو مثال والو جائی اگر دیوالو نو غل پورین خلی دا انسانوں کو کلم بردار بھی غل خوری خواہ پاکستان کی گردی چکم معصوم ہوئی نہیں راگا خرابی کپڑی گیا تو اس کے بچے ہوئے کباب سولو اگر پٹو بہو باچی اگر بیو سی یورپی ملک پاکستان کی دا معصومان و بچو تا انسانی حقوق پہ مالی گی وزتا تا یورپ کے خم خود زمان دا دی ملک بعض خلق روٹ اخلاسی نو اگر پٹوانو باچی اگر یہ رسالوں کے واچی یورپ تا اگر رسالی ہو لی گی دلتم تقسیم کی یہ معصومان و حق معصومان و حق اسلام قسم پا اللہ چی کم حق معصوم تور کرے صرف دا مسلمان بچی تا نا بلکہ دا کافر بچی تم خودتی لگ من سرکین ہو کن دا یورپیان تو کوئی آگا چاہتا خیر چاہا اللہ دی ماتیو کی نئی شاگر دی صرف نم دا ملا دی آگا دی رسول دے جائے تا آگا بس سو حق خبر ہو چی اللہ فرمائی گرا حق دا معصوم حقوق انسانیت او دا حقوق انسانیت دو ہم اسلام خودی عرب و تلار شتو گو رچال تا سنگا اس حقوق انسانی دکھا تک دا پاکستان کے با کمیوی لا تکلف نفسن تکلیف کے بنے چہچولے او نفس لرا مگر مناسب لطاقت دار ولا تزوارون ضرر بنیشی ولا تزوار را ضرر بنیشی رسول والدتن والدی دا دلرا بے ولد آپو سبب دو بچی والد دی دا مور بے دانوئی دامور بے دانوئی چی گورا داستا بچے دو کار جانے نو دا چاہ تا سر رسول دی بچی تا خواہ چی دی تا پی نور کی ولا مولود اللہ او نپلار دی بچی لرا بے ولدی پا سبب دا بچی والد دی نو پلار دا کئی چی دی مورتے ہوئی تا جانے و کار جانے ستا بچے دی یو معلومت سی غز ذکر کاؤ بلا مجولا یا یو مقام کی معلوم مانا بل مجولا نو مانا ولا تزوارا ضرر بنوئے کبھی دا والدا دی بچی لرا پا سبب دا بچی والد دی یا دی پلار لرا پا سبب دا بچی والد دی چی دا زور ورکی چھوڑ گا دی خاون تا زور خماتے طلاق راک نو بچی تے پای نور دا چی بنکی خواد اسلام سنگا عجیب قانون دے لا تو جارا معلوم سیغا لا تو جارا ضرر بنور کبھی والدہ بسبد بچی والد دی ولا مولود نو نپلار لہو دی بچی بولدی بسبد بچی والد دا والل وارث مثل ذالک والل وارث مثل ذالک اس در پلار مثال مرش خزین طلاق کرے گا یا دا پلاری ددی بچی خصمانہ پالنا تربیت نہ کی ضایا ختم شی بیا لاس والن وارث مثل ذلك وارث نہ مراد دے امام ابو رحمۃ اللہ علیہ پر مسلک باندھی قریب رشتہ دار دی اور دے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر مسلک باندھی عمدہ بچے وارث کی دی خمنگ دخل امام سے مسلک کی رچی والل وارث مثل ذلك پلار دیکھ پلوانو تے پکار دی چی دبی بچی خصمانو کی ذکر حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی العم قزو ابی سرو پشان او پا مرتبی دا پلار دے دشان دل حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی الخالتو بمنزلت امی ماسی پا منزلی دا مور نو ماسی تے پکار دی چی بچی حق ادا کی درشان ترتے پکار دی چی حق ادا کی نوال الوارث مثل ذالک او پا وارثانو ددو پشان ددی دی پینا راد فسالان چچر ارادے واد جدائی دو پینا ان ترازم منو ما چی راجو دادوارا و تشاور نو مشورے وا نو فلا جنا علی ما بسی چی گناہ پری دوارو مورو پلار بچے جدا کئی پا مشوری سرا وین عرد تم کچر اراد لگئی تاسو انت تردی اولادکم چی فیور کئی اولاد پلتا دا دو کالو نزیاتی دونی مو پوری نوم جائز فلا جنا علیکم نشتے گناہ پتاسو اذا سلم تم یعنی اذا تزمتم وزمتم تفسیر المانی ہوئی اذا سلمتم کلچ اسپارئی تاسو مارا اکمارا تے تم چورکڑی چاسو دی لرا بالمارو پنی کی طریقی تفسیر المانی ہوئی التزمتم وزمتم کہ تاسو کم لازم کرے او داغی پرمو انخلو لے دے نہ ور تو ور کے گناہ نشتا دادا کے حق دے ور کے وا اذا سلمتم کل چاری تاسو ما وساتے تم چورکڑی تاو دلا بل مارو پنی کی طریقے گرئی یو پہ نکاح کی تڑل دی او یو زنانت ہبا ور کو دی یرا جو تولی ما ہوئی نکاح کی تڑل دی او دے ہوئی پیسیشتے نو دریت تولی سلور تولی لس تولی پنج تولی شی دا دوار دا خود یاد دے حبا بیابتی ناخلی او حبین علاوہ کتاب اسلام کی لکلے ناغم تی نشاغت سیخا ظلم دے دوارا نو پدی دوارو پکار دے چی زمون حکومت نظر واچی او دا دوار خبری لازمی کی زکا بخل یا پیستام کی لکل یا اکمار کی لکل دا دا زنانا حق دے اللہ فرمائی وین عرب تم کچر ارادہ وستاسو ان تسترضی اولادکم چی پیور کے اولاد پلتا بس نشتے گناہ پتا سیدہ سلمتم کلا سلمتم چس پاری تاسو ورکوی تاسو آغا اکمار آتے تم بالمعروف چی ورکڑی تاسو اگوی لرا تاسو دی لرا پا قانون دا شریعت کی یا بالمعروف پنی کی طریقی سرا بخل دی لے یا اکمار دی لکل دے سلاوی ورک گناہ نشتا ستا بچی تا تربیت کئی وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرْجُونَ اللَّهَ وَيَخْشَوْنَهُ يَقِينَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَأَعْمَلُوا كَيْ تَأْلِدُونَ كَرِيمٌ وَدَّالَتُمْ حُكْمُكُمْ إِذَا الْمُتَوَفَّانَ دَوْجَا يَوْخَاوَن وَفَاتَ نُدَاخِذَ بِفَزَان سُمْرَ انْتِظَار كَيْ دَاغِيدَ پَارُوكُمْ مسئلہ آ رہی پتی مالک امباجی نو مسئلے تپوس کی کوئی نمک نے ذہن کی دی اللہ فرمائی والذین یتوفون منکم دا گور کور سمئی جکا چی پکور چی اکثر بیادا ظلمون او زیادی شروع شی نو دا ظلمون او زیادی چی شروع شی نو دین عدالتونو تا دا پاکستان کچرو تا لبیلال شی نو غلبی دا پاکستان کچرو عدالتونو بیا اکثر دا دیکھے سنو نڈکی دیر قرآن ساجیب طریقتا تخیی یا اللہ زمین کو ملک اسلامی قانون لاولی چپ قرآن معاشرہ سمجھی کنا رب دزرن رہتا سوال کرو چی زمین کو ملک نہ بلکہ پٹول دنیا کے اسلام چیغ بلند کی ربنو چی دا سوال با مکلا ہو رہے ہو کلا با منظور ربا خو سوال دیر بے صبر حضور منظور کا چیوی بھی نو پخپل استوگو چی گندیو چی مرمیو خوا والذین آئیو توفون منکم اواکسان چی افاچیتا ہونا ویزرون آدو آجا او پریدی بی بیانی یا تربس نمی انفسین نا انتظار بچی دا بی بیانی پخپلو زادنو ارباتا شرین سلور میں آشتی واشراو لسر جی سلور میں آشتی و لسر دا بدا کور ننوزی سرخی پودر بنکی نوی جامع بنا چاہی دوشان بیزائی با پلارو کی انوارن گردی فیضا بلغنا جلونا کلچو رسیگی دا بی بیانی نیتو کلتا نشت گنا پتا سو فی ما پاسکی فالنا فی انفسنا چوکل بی پکلو زاننو بالمارو پنی کی طریقے سمانا اس دائر در تیر شی زدی نبات کداب الخاون کئی سلور میں آشتلہ سرز نباد دبیا اللہوی فریگی دا وی باسا کئی خاون خودی کی خودل تے او مسئلہ آو رہی یو تیلیفون ناتا ہو سیو زائن ہو سیو دل لری زائنہ در سوری ویجی دا مسئلہ ہو کئی ندل تا او سراغا او سیو خزا و داگی خاون وفات سی سلور میں آشتی لطر پس اغبل خاون کولشی خو گرے یاد لرئی ہو پختنو پختو تا مگرے اسلام تا گرے دا بنی چی دا سخر یا لیورونا پی زور لگئی چی تا زمونگ آیاو پر دے زمونگی زتی او بیا زمونگ روڑتا پسی لکل کری دا ببل تا زی درستی کن نو تا زمان دی کشر زی تا بوا دے گی نو دا بے دا مور پزائی او کشر زی تا بوا دے گی درستیم شوی گورے خدا ظلمون پختنو کی واورا و پختن قوم قرآنو منی او تاسو پا دنداری کی مخی دنور سبونا نو راشی او منی که نظر بکونا بل کچر دا خدا پاتی شو سلون میں آشل سر ترشی دینا دی تپوسو کی ور سر دکینی بچیا بس دکور یو پردہ حیا دا کستا خوخی او رازوی میرے زت دی ودون خوچ دمر مشر چی زیت بیا خفی یا دی زیر تپوسو کی چی بچے دارون دار کور کدا سب بل جائے ہو دیگی تو داغیم تخوخی او ستا خوخ دا کنی دا خوخ کاغو یاو زما خوخ دا خزمو ای خوخ دا نکاو کئی نبیائی نکاو تری خوکچری دا خر یا دا لیورو نا پا زور پا دی خزبان دی زور کئی چی تب لازمان زمان رور کئی نو دا ظلم کئی واو رئی پختنو دا قرآن و سنت خلاف اگر بالغ دا آگی تا مقابل اختیار دی اتار دی دا نو زوائے ملکو کن نسوان کی داو لکی کنا پختانو والی ظلم کئی دا زنانو سا دا یوکو کن نسوان کی دا شورور کج پا دفترنو کی ناس دی ہوا آزادی گر جوڑ رہے ہوں گو نہ کہی وہ دا دا قرآن حکم دے حقوق و نسوان کیوں لکھئی خواہ چھے دا ظلم بنے کھا دا اللہ دا پارا واو رہی او دا رب رضا کے اولو دا پارا او کئی دا آواز او چت کئی دا آواز اللہ فرمائی والذین آئیو توفون منکم او آتسان چی افاچتا ہونا او پریدی بی بیانی یا تربسنا انتظار بکی دا بی بیانی بی انفسی نا پکلو زاننو ارباتا چنین سلون میاشتی واشراو لسر دی فیضا بلغنا جلونا کلچو رچی کی دا بی بیانی میتو پکلو تا فلا جنا علیکم بسنیشتی گنا پتاسو فی ما پاس فالنا چوکل دی بی بیانو پکلو زاننو بالمارو پنی کی طریقی ور اللہ یودی کی بیان واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پاگا چی عمل کوئی تاو خبردار دے اس یر خزر پاتی شد خاون نا خاون دے مر شد اس دا تلور میاشو دن نا لطل دو دن نا دن نا دا نکاہ کولی شد نا بلورت دا نکاہ پیغام را رالی گلی شد نا نبا دا دا نکاہ ارادہ کے یو نورت بلویلی شد یو اشارہ دا اللہ وی کپ اورونو اورونو کی اشارے ورتکے فدیدت کی دننا لیکن جب مثال درکب یارا ماو عادت ازر کی گی خدا چیو دندارا و پاکا چکور کیو میخ نیمہ سنبھالو لشی غوا خدمت کو لشی کور کی غوا دا میخ دا او وزا چی کہنا پاچ اونتی بی بی چی پاچ بی بی چی السلام علیکم وعلیکم درست درس لگے ہوئے ہاں اللہ فرمائی ولا جنا علیکم نشتے گنا پتاسو فی ما پاس کی عرض تم پیشارو سرا اڑا نکوئی تاسو بی پدی شارو سرا دی زنانتا من خدمت النساء رنکا زنان ہوتا نشتے گنا پتاسو فی ما پاس کی عرض تم بی چپئی شارو بانے اڑا نکوئی دی نکاح لڑا دی خبر لڑا من خدمت النساء نکاح دے زنانا ہونا اشارو اشارو کی ماں ہوئی داسی مجھ گزارا لکزان تو گوری کہنا داسی ہو دا جائز دی او آچنان تم فی انفسکم یا پٹا ہوئی تاو پا خفل ازرون کی دا خبر آ او دو پٹے خو صرف دم ردے تخفے مخفے اوڑے ورسا جوڑا جامی نور سے نور سے ختمانے کے مخامک بخبر نہ کے کہ بس زمائے دب تیر شی زستائے موت زمائے یا استائے دب تیر شی تو زمائے اور زستائے دا وہ مخامک نہ رہا گناہ رہا ہاں داگی نروس تو کہ دب تیر شی نطور طویلے شی گناہ رہا اور رونی چی میں کولے کہنا اگر میں دقا مقصد ہو اس خواہ خدستا یا اگر تفزیر طائف چی میرا رہا لے دقا میں مقصد ہو خیال لے کر قرآن تاجیب کتاب دے خلق دے خون نہ نرے خبر او قسم پا اللہ منتے دے خون و لذت پتہ دا اللہ فرمائی علم اللہ پو اللہ انکم یکین انتاسو ستس کرونا انا زردے چیاد بکی بھی لڑا چو اگا ما چی شارکو لے غدا مقصدو ولكن لا توعدونا لكن وعدي مكوي دي سرا سرا پدي چیز سائم ہوتا زمان فإلا أن تقولوا قولا معروفا مگر وعي وينا خا چی دا سي وجود نروغا مضبوطا دا سي وزنانم زواد کوما او کور کی دومی خیلی چاگا لشل و سنبالو لشل دا سي شاری معروف دا مانا خا فلا ولا تعزموا دتن نکام او قسم کوئی دو ترلو دو نکام حتی یبلغ الکتاب اجلا تردی چو رسیگی اگا ایدت اجل اقفل نیٹی تا او پوئے شئی یکین اللہ پوئی گی پاس جب نفس رستا سکی دی فرض درو بسیر گئی دا اللہ نام او پوئے شئی یکین اللہ غفور بخون کے علیم صبرناک دے لا جنا علیکم نشتے گناہ پتاسو اذا طلقتم النساء دلتنے پین لسموکم اگا اب طلاق غیر مدخول بہا اب طلاق غیر مدخول بہا یو خزا اگی نکاح اشوا بس صفا الفاظ کے دولئی لارا اس کے شیو ندا گئے پن کرا لیٹ ہم راگے ہو پر نم لیٹ ویو دیو نم لیٹ راگے ہو دا موبایل نوجوانانو ته مور کوي دا لوی ګن دی. طلاق غیر مدخول بیا یو خزن کویدن شوا او هغې ګولۍ نه ده راوستې شوې شپه نه تېره شوې. اوس دغه ښځې ته طلاق ورکړي نو مسله دا ده چې د دې ښځې نیم اکمار په دې اکمار کې رسي تانه. اللہ فرمائے نشتے گناہ پتاسو ان طلقتم النساء کے طلاق پر کئی تاخذ تھا مالم تمسونا چنی مسکری تاسو اگوی لارا مسکول یعنی لاس لگول داغی پوری نکلی. اللہ فرمائی او تفرید لونا یعنی مکر کرتا ہوگی لرا فریدتن مار مارم نگے مکر نو امتیو نال الموسی فائدہ ور کل دی دی زنانو تا علل موسی پمالدار باندی قدرو مناسب طاقت داغ دی والل مقتری قدرو پا فقیر باندی مناسب طاقت داغ دی دخپل وش مناسب جوڑا جامع و توالی غریب پلوس او مالدار پلوس. اس مالدار دے آغور کا اردار کپڑا والی دا چینک نو غریب دے آغد اخ پلوس مناسب بس مطام بالمعروف فائدہ دا پنی کی طریقی حق کن علی المسلمین لائق دا خبر آپ پرزگارو دا مسلیز دا کئی گرے خواہ اس آغا طلاق غیر مدخول بیا ذکر شو خو چې کله مار مقرر دی په دې کې نو د شریعت مسله سرا هغه خو جوړه جامې چې اک مار نو اک مار چې مقرر و نیم د ښځې دی ښه د نکاح والا چې کویدن شوي واده نه شوي وایم ستاسو په ژبه کې خبرې کوم علمي خبرې که شروع کی سره نو بیا به نه زنانه پ پوه شي او نه عوام او کوم دی چې علمي خبر راشي نو هلته یې کوو چې عجت وي شجت بي مسله کوو وین طلقتمونا غضب دا دی چې په دې ملکي مولیان نو هغوی چې عوامو ته درس کوي نو دای داسې ښه شو دای دا ترکیب شو عوام وای چې داسې سر خوږېره قرآن که دای دو نیز زده کوو نه دی چې هغوی قرآن ته بیا نه کینې راغی نو ته ورته هلکه خوري صاحب درس کې جومات کې درس شته زموږ په جهانګیر کې څومره جوماتونه دي تپوس وکړه درس شته دی وایي یاره څوک کینی نه لرم نو چې ته اوس عوامو ته سر خوږ کې تا ته به څوک کینی راشه جمعې ته وګوره زما د تقریر نه وړاندې جومات ډکي او ملا را توی او دلوی دا سنگه چل لی مون کو جو آخر داوال دونو راشی تا پونو کودری جو جمعہ دکشی نو ما ورطو ایتا ورطا سوی خود تو بس دقا مسئلی تیر خطے خیرات اور کئی چی دا ملا گی دا گوانای ما ورطو رو خادر ویدہ جیزو کو معایدینو کی ما مای تو دا سی خبرو کا شاغی بانے دا قوم او دا عوام از رواق لشاغا پتا مہینی راضی تا تا دا وقت او جتے ہو دا موسیٰ علیہ السلام واقع آرا جمعہ کے او دا موسیٰ علیہ متکیان شئی متکیان شئی پنز جمعہ متکیان متکیان کو وہی دا متکی ستا ہوئی نبیہ قوم پر اسے پوئی گی دا سے کہا منگ بمک کی جمعہ کی آر جمعہ پنز جمعہ پر او موضوع باس کرو بیا حالتو کا تیرا وام تاثرات سلے معلوم ہونے چاہیے جو مخاطب تقریر کے مکل خلق نہ سنو پوئی کی پیچھے دا موٹ کے لوگ موٹ کے بے آدری جمع ترا اس ارادہ میں راز ہے دو دو جمعے کہیں سے دیکھا کہ دری جمعے پہ وہ موضوع لگ گیا ہے ابھی کوئی بلا مسئلے نہیں تھے تغیر مسئلہ رہا دا ہم عزت خبر بس عام عام خبریں ورتوں کا اب یہاں عوام و بدر سرمی نہیں نو سوک ور دا ترتیب دا جوړ کی دا وقت مس کوي چې خلق دا وقت راځي نو تا ورته جمعي بیان سوکو مسلې دې سوکي نو پاو کم یو بجا دولس نوی بجی دا مزونه دا جمعو شروع شو او زمین افتلم ورکر و لللشول دیمان سے مسلک مطابق ندی بیا فکا اگوی جی یو بجا شروع فلانی تو دیری که فلانی جماعت کی لے جمع کی جایی دا وقت تکل او مونگی نا وقت تکل اوزا کج خالا کنی دا یو لبی روانی دی اللہ فرمائی والذین یتوفون منکم او عربی بیانی بلکہ نا بلکہ اللہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ كَطَلَاقٍ وَرَكَتَاو دی بی بیان تا من قبل ان تمسوهن اولان دی دلاس لگول نبی سرا وقت فرستم او تاکی کرا مقرر کرے تاسلو نبی تا فریدتن مار پنس وما فرستم بسنگے دا مارنا چتا ورت مقرر کرے الا یافونا مگر کا فکی دا زنانا او یافو اللذی بیدی یافکی آسرے چپلا زاہ چرا اقدت النکاح غٹا دا نکاح ہاں کدانی مار دا سری میں رسی خزو ایدان دا ناقلم غما پریز یا دا سرے ورطوئی دا نم میں پدی مار کی جتا چلی کلے دا میں نرسی اوز پریزے میں در تا ناقلم اللہ فرمائی وان تافو اقرب لتقوی چرے فکوئی ندان زیدہ پرزگاری لرا داد پرزگاری صفت ولا تنسو الفضل بینکم او میرا وئی دا جملہ مکی رسول احکامات سن لگی اللہ وئی پکور والو خر چکا ولا تنسو الفضل بینکم ذکر چا اللہ مال درکرے ندان اللہ فضل میرا دوشان ولا تنسوا الفضل بينكم ذکور مدافعات کا اللہ پتا فضل کرے کہ مدافعات ان کے بچی بدل فرشی ولا تنسوا الفضل بينكم عزت من لو زائر خیال عزت و ساتا اللہ دربان فضل کرے شراب و جواری نزان بچ کا اللہ دربان فضل کرے نبلو کم پنزم نئے نکائل مشرکات گرد مشرق و سرا نکاح مکا اللہ دربان فضل کرے ایمان رکھتا عقید نصیب کرے دام اوم حکم نئے نا فالم ممنوع کم کارون چ اللہ من کرے گی نہ منشا ولا تنسوا الفضل بینکم یو یو سرے لگوا اور آخلا مکھ طول احکامات و سردا لے گی خا دا تین رسم حکم کچرے سال سے مکھ کو احکامات و طول سرے گی ولا تنسوا الفضل بينكم او میرا وہ احسانات کری پخل مس کی اے کہ طلاق رام گے جن ادا ثابت شوا چیو بل سر دشمنی مکر منگ پختنوں کی دا غضب دے جی دا طلاق دا وزن دشمنی نا دا خج خاون وقت نہیں تیری کی طول عمر دا پریشان ہی نو بس طلاق کی بہتر دے نو طلاق نو رسو بیا دشمنی شروع شی واہ واہ اے مرگر تاسو توائے نبی علیہ السلام کی در ترو لر واو رئی دا خبر و پختنو پختو تا مگوری نبی علیہ السلام در ترو لر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور کریوا اللہ حکم رو لے گئے در زید و در زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امت کی اختلاف راتا ہمیشہ نبی علیہ السلام ورطے پرے گئے پس طلاق ورکا طلاق ورکا پرے خورا اس نبی علیہ السلام دانے دی کری چیز ماہ تر لور دی والی پر خود دشمنی کری یا دا غیر روخ پر قلوان تور لوری ہو بیا حکم رانے کے نبی علیہ السلام تا چیزا زینب تا پر نکاہ واخر بس دا اللہ پر حکم زینب نبی علیہ السلام پر نکاہ واخر نو بیا زید دانے دی کری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیز نبی سر دشمنی کری تاولی زمان دا خزی سر نکاہ ہوکا حالکہ ہوگا تا تراک ورکو دا خز ساخت اس نے رہا نو دے پختان وہ اتاولی کوئے پکیلی کی دے خاوندو کو دکھو دو تو آئیم کی پکیلی کی ورطہ ہوکے چو سو دیتی دا بیادا جد غلط اخلا دو فضائی پکیلی کی ورطہ ہوکے خوا آئیو تسو نو بار بار یو زنانہ ورطہ وی چگورا ما سر نکاو کاو کا نیکولا بس خپلو کی محبتو ریمکا وگوئے ذلیل بده کم پچلی کې به یو بوډا وکما او جوخ په محله کې بده وکم ګوري او یم جنیم او خپل مها حسن مې دی بس هغه نه منلی کولا بس هغې ورته بوډا وکړه په ماله کې دیوال په دیوال بیا ورته ویي ما زه پوره که ما درته ویلي وو زنانو کښېم ډېر زه دي چې را شي ورکې دا بیا سړونه زیاتې کلکي په دې معاملاتو کښې ما یو ځل مسله دلته جوړه شوې وه ایف ایم بندېدل شو ایف ایم خبره وه موجودینو جانګیر درخواست کړو ما د ټول علاقې نه پای کښې زیات د زنانو نومونه درخواست کړي او دستخطې ما آفرین دي و په تاسو دي وې زنانو دین مو ګټه خو چې صحیح دیندار شوي کور مو ګټه جنت مو ګټه خو چې صحیح په لار روان شي الله دې زمونږ د قوم او ملت زنانا په صحیح رائے راست روانی کی الله دې قرآن خوانی کی صرف لفظی قرآن نه چې تلاوت ډېر ښکلې کوي نه په ترجمه چې پوه شي عمل کښې به راشي ښه نو خلکو ورته د ایفیز مدرسې زنانو ته کلاو کړي هلکه چې ایفیز مدرسې کښې زنانا ایفیز وکړو دا خو د هغې ځان ته فائده نه موږ ته مخکې کېږي او نه تراوته نو دلته د امام ابن پر رحمت الله علیه مسلک په جانګیري کښې پرېښودو تراوې د ښځو هم شروع شو جمع کوي واوره ښه تاجي یو غم نه دی په دې ملک کښې چې چیړې وې ولا تنگ چول فضلا او میرو احسانات کری پکل مس کی یقینا اللہ پاچ عمل کوئی تا بصیر لدن کے اس پارسم حکم المحافظۃ الصلاۃ پابندی پہ مسخا اتنا تد قرآن پہ اصلاح کی روا دے رو رہا اللہ قرآن کی منگو خیار او گرہ کا فرض مدد پاتی سر جرگی تلے منو هلکه ولې لېټ راغلې مسته یاره چې جرګې ته تلی ومه جرګه وه هغه هم کار خیر الله دا شپاړسم حکم دې ته ذکر کوي چې د کورنۍ په اصلاح کښې روان یې خو هسې نه د مسپا بندې ګورې بیا معامله خراب څه بلمازي ښځه دې بلمازي تا چېرته لامبلي نه په بدن خیري وي خو والله لم چې اودسمو چې و که نه او ښځه هم بلمازي په خبره دا شاګردان بازو خالی جدا خبر او کم کرا نو خوشحال شی چو دوی نو غم را بیخ شی خیری وی کرا لام دینا پا میاش پا میاش پا کی با دینا جی حالا که اسو گرمی دار رد لام بل خون کئی سابون بان لام با عطر لگوا دا سنت تری کرا بیماری گی بمنا خیر حفاظت دا مزلو چه معاشره سمی مزدن اور که پاتی نیشی آتنا توی معاشره سموم او مز پاتی نیشی یو ځل را ته ملګرو ویلي اوټونه نو یو ملا تقریر کولو کولو را روان ور سره بیا وی موږ ټیم شو ما ته یو بکو که نه وی ماښام موږ ټیم شو نو یو بکو که نه ما خو تن موږ ټیم شو نو یو بکو که نه نو ما یې کله وی کې که نه دا د ملا حالي نو عوامو نه څه ګیله کې بیا الله فرمایي حافظ الصلوات پابندي کوي په مزونو باندې والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى لغوذاتكم دي صلاة الوسطى خلق وي ماجيگر مراد دي لیکن دا خبرہ تسیل ابن جوزل وی چی سری نواز والصلاة الوسطى طول مزنا مراد دي بعضی مفسرین وی دینا مز دما جگر سوک وی دما خام سوک وی دما سوتن سوک وی دسار سوک وی دما سپخین تی مراد دی خبر پوئی گئی نو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی اخکل فیصلہ کری دا آقا وی چی دینا مراد صلاة الوسطى آریو مز دی ذکر طول مزونا او گورا چه دو تی یو رخت کی دو بلا رخت پینده مزونا دی نیو پا مسکی رازی او دو سار دا صلات او ساب سنگا جوڑے دا ماس خوتن او دا ما خام تی او طرف تا کا دا مازگر او ماس پکین تی بل طرف تا کا نو دو سار مست شو او سا دا ماس پکین مست صلات او ستا کے نو سار او ماس خوتن تی او طرف تا کا او مازگر او ما خام تی بل طرف تا کا نو صلات او ستا راگے نیو گنا طول مفسرین و پقول عمل لاگے علامہ مجودی دیر کھلے طریقے سرا دا بات او دا خبر بات ساتھ جاؤ بہتر گڑلا. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وئی کہ صلاۃ الوسطا دا تاکید دے من غیر لفظینا چار یو مزو کا دیکار مزب مجلو پمت کی راضی قومائے مثال درک او دا استاد تاکید دے من غیر لفظی او کتوے کے سرا تلستان سرم ماجیگر مراد دے حضر اعتراض کو چل حافظ والا سلاتی پابندیو کئی پمزنو و سلاط الستا تاکید ذکر کر او خاص کر پمزماجی گرا نمازی گر مجھ خاص کرو کا او دانور کا خیر خاص کے نا کلا کلا خیر دے عجیب نمانا اس خیال کی حافظ والا سلواتی پابندیو کئی پمزنو و سلاط الستا خاص کر پاریو مز درمیانا و سلاط الستا پمانا پوشی او خاص کر پاریو مز درمیانا وقوموا للہ قانتین او دیگر اللہ تعجیزی کا ان کی فین خفتم بس کہری گئی تاسو فرجالن بس پیادہ اس یری کی پیادہ روانی تو دریگم نیارا دشمن رابانی گزارو نکی او ربارن یا پسور لئی یار سولہ کیا تو ادھر ماں مجھ کو من دیا نقصان ہونا رسی غلغہ دو دے اگر علاقے کے غلغہ دو ڈر بھی یا دشمن دار ہے نہ لاؤ یہ فیض ددی ہو جنے بیا دغریات اور کشتا مجھ کی پیادہ ادھر دے نشی مجھ سولہ ادھرے سولہ نشی ادھر لے خوف دو دشمن دے نہ لاؤ یہ فیض آمین تم کلچ پامن سے تاسو بس یاد ہوئی اللہ لڑا اے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دین مراد میدان جنگ کی مجھ دے آگا چنگا سور بچلے او مجھ بچے پتلو راتلو کے پیشاروں کو مجھ کے مجھ اہم دے نے بے فری او جمنگ دے امام سے مسلک پدی کے دادے کپولا نش کولے نبی پناس تو کا بلکہ ناگوئی چک پولارے نشی چولے یار سورلئی میں کجی گم یا پمز ادری گم دشمن خطرہ دا نو چکلا پامنشی کمس کے داشیم بھی خو کے ظاہر آڑا پری ریما لکم کچما ہوئی خبر پوئی گئی کہ نہ پوئی پوئی شوئی تو پوئے شوئی ان شاء اللہ نہ تل خلط پوئی گی فَإِنْ خِفْتُمْ بس کہری گئی تاسو فرجالن فرجالن پیادہ یا فرجالن قیامن اولاڑے اور ربانن یا پسولئی بس کل چپامن سے یاد ہوئی بس اللہ یاد ہوئی اللہ لڑا کمال نمکم لکسرنگ کی خود نہ کرتا ہوتا مادا سلم تکنو تالمون چنوئی تاؤ پو پاگی اس والذین توفون منکم نا اگر وصیت للازواج مراد دے وصیت للازواج اس یو سر وفات کی گی بی بی متعلق بوصیت کی وہ مصابہ مر دے دیتا ہوئی حکم استحبابا والذین آواتسان کامل پیو کی راخت سواب دے کامل پیو نے کی نغیدت پوری بھائی ساری کی بس بیا اختیار ہوتا والذین یتوفون منکم اواکسان کی وفات کی تاؤنا ویذرون ازواجا پریدی بیبیانی بیبیانی تی پاتیشی وصیت لازواجم وصیت دے دپار دا بیبیانو یا وصیتا دا مفعول دے دا فعل معذوفا یعنی لیوسو وصیتا لیوسو دیر پارا کی وصیت کی وصیت یا وصیت پکار دے وصیت دپار دبی بیانو وصیت اللہ سواجن پکار دے وصیت پارا دبی بیانو متانی للحولی فائدہ تریو کال پوری غیر اخراجن نبوی وستل شوی یو کال پوری دے خاون تو وصیت پکار دے چدا خزا یو کال کی یو کال کی دکور دی جی بس نوزی دا حکم مستحب دے استحباب دے کدا خزا یو کال پوری پاتی کی گی دا خلق پری وصیت عمل کے جائز او کنا سلون میں آج چولہ سر تیری شی او دا بل خاون کئی نور تسرے تجازت شاباس کو شوی خان فائن خرجنا بس کے چلوتی دادی بیا نہیں سے مسائل پہ مل دیکھو کہنا اللہ فرمائی والذین یتوفون منکم اوا کسان چو پاچی تاؤنا پری بی بیانی وصیت اللہ ازواجم پکار دے وصیت دا پارا دا بی بیانو متانی للاولی فائدہ تریو کال پوری غیر اخراج چنبوی وستل شوی فین خرج دا بس چلوتی دا بی بیانی فلا جنا علیکم مشت گنا پتاسو فی ما پاسی کی فالنا چوکل دی فی انفسینا پقلو زاننو من معروفین پنی کی طریقی واللہ واللہ عزیز غالب دے حکیم حکمت والا اس اتلتم حکم حکم المطاع حکم المطاع چکم طلاق شو خود ادا اگے تا فائدہ ور کول دی اگر فائدہ شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کئی کہ احسانات ورترو کا احسانات ورترو کا اصلا طلاق دی اور کرئی او احسانات پری دی احسانات نکی نو طلاق نبات سنا سے احسان خوکا کنا مرا دپو ماتو تی دکور نمل شارا دپو ماتو تی پختانا ہوئی کنا پختو کی میں ہوئی پو ماتو دیتا ہوئی کہ اڑو پانی ور پوری بھی تو تیو جڑا جامی ور کیو دکور ہو باسی اسی مکاو خواہ خوشی پا خبر مان سنا سے احساناتو کا ظلم و زیادتی مکورو را خاق نابر تا نقصان چی گرے دریبان اخفل قلوانی پا قہر کے راشی او بس لئے معاملت جوڑا شی لانجت جوڑا شی لئے دشمنی او پا جیلونو کے چپراتی او تپو سو کے تو وہی دادا خزی دلاز حالکا خزی سے چل کر یہ بس طلاق ورکنو باغا طلاق بانی معاملہ خراب شوا نو کتا دا طلاق نرس تغیی تر احسان کولو ولی بمامل زمامی ربان خرابی دا خوب دین اللہ فرمائی ولی المطلقاتی او دپارا طلاق شو خزو متاہم بالمعروف فائدہ دا پدی کی طریقی حق نل المتقین لائے کر را خبر آپ پر ازگار کذالک ہم داریں گی یبین اللہ بیانی اللہ لکم تاسد پارا آیاتی آیاتنا لان لکم تاکلون دیر پارا چتاو داکل نکار آخلی نگرم و طلاق جو گزو تا سفائدہ اور کپنے کی طریقی دا خبر آپ پر ازگار لائے کر گوری دا مرے میں لگو دردو نہ کہ دوائی میں نواز چھوڑے سڑے گرمی مرے ہو یک گوس کی نوی سر خراب شی نو دائی چلنے چھے انشاءاللہ نور ور پسیبا سبا ہوئی کہ ختم کو دا سیدہ ختم ہوئی سمو خیالا نا زخ پل جانتا نگم زی ہوئی